बजाओ बजाओ मुदली कन्हैया, बजाओ बजाओ मुदली कन्हैया, बजाओ बजाओ मुदली सुदा मुदा हने, सुदा मुदा हने मोहन सकल जल, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, देखत चितन लचात कन्हैया, देखत चितन लचात कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली अरे मुदली बजा मुरली कन्हैया, बजा बजा मुरली कन्हैया, बजा बजा मुरली सावरी सूरत, सावरी सूरत, सावरी सूरत, सावरी सूरत, सावरी सूरत, सावरी सूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत रे, सावरी सूरत मोहनी मूरत, देखत चितन लचात कन्हैया, देखत चितन लचात कन्हैया, बजा बजा मुरली कन्हैया, बजा बजा मुरली कन्हैया, मुरली कन्हैया बजा बजा मुरली कन्हैया, बजा बजा मुरली हाथ नैया, बजा बजा मुरली कन्हैया, बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली मुरली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली कन्हैया, बजा बजा मुदली।